Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Yani hayatımda hiçbir dosya açılacak diye bu kadar heyecanlanmamıştım. Hayır. Evet, şimdi yaz sezonu geliyor. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Yapacağımız testin amacı da aşk hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu net bir şekilde ortaya koymak. Aşık olabilirsiniz hali hazırda veya aşka aç olabilirsiniz. Aç köpekler gibi geziyor olabilirsiniz. Böyle aşk aşk diye inliyor olabilirsiniz. Veya aşk acısı çekiyor olabilirsiniz. Bu ama test sonucu, aşk hakkında ne biliyorsunuz? Ne biliyorsunuz? Önce onu bir ortaya koyalım. Bilgimizi ölçelim. Ondan sonra konuyla ilgili araştırmalarımızı yapalım. Teşekkür hazırsanız. Hazırız. Ben de bu testi ilk kez kendime uygulayacağım. Çok cesursunuz. Çok cesurum bu konuda. Size de aynı şekilde imkan tanıyacağım. Sevgili dinleyiciler, kağıtlar kalemler hazırlansın. Evet. Hazırlansın. Ben bütün şıklara göre de değerlendirmeler yapacağım. Soruyorum. Dünyanın sonu geliyor sevgili Ege. Biliyoruz hepimiz öleceğiz. Artık evet. Bunun bir kurtuluşu yok. Sadece bir hayvanı, bir hayvan neslini kurtarma şansınız olsaydı hangi hayvanı kurtarırdınız? Seçenek. Dana. Dana. Çünkü dünyanın sonu geldi. Ne yiyeceğiz sonra? Ertesi gün ne yiyeceğiz? Hocam size uygun burada şey var. Şimdi tavşan, koyun, geyik, at diye geçiyor ama. Geyik yenir. Geyik mi koyun mu? Koyun eti de güzel olur. Ha, koyun bari. Koyun tabii ya. Ben koyunu anlamadım. Valla Ege'cim. Tavşanı koyun... yer miyim diye düşünüyordum da. Ha. Ondan sonra geyiği yemek tavşan daha kolay olur. Tavşan güzel olmaz ya. Şey de, yağlı ben, olur. Zaten dünya bitmiş. Ben ertesi gün cır cır dolaşmak istemiyorum. Geyik eti yedin mi hiç? Geyik eti de yemedim. Ben geyik eti yedim bir kere galiba ya. Ne zaman yedin? Hangi avda yedin? Yedim. Avda değil de böyle geyik eti sunan bir yerde yedim. Geyik ama eti sunan bir yer neresi olabilir Ege lütfen ya? Ya yurt dışında bir. Yurt dışında bir. Organizasyon. Tamam peki ben geyik dedim o zaman. Ben koyun. Tamam ben de geyik dedim. Yani, soruyor. Sen boynuzlarıyla böyle ne yapacağım diye dolaşırken ben şu ayını şişleri dizmiş yiyeceğim. Olur mu ben kafayı kesip onu doldurup şeye asacağım ya. Nereye asacaksın dünyanın sonu gelmiş? Duvar yok. Kafama geçireceğim öyle dolaşacağım ortalıklarda. Manyak gibi böyle. Afrika'ya gittik. Tamam. İmkanımız var. Yurt dışı turları biliyorsun ucuzladı. Biz kabileyi ziyarete gidiyoruz. Evet. Hatıra olarak yanımızda bir hayvan götürüyoruz. Kabile. Ne sırf hayvancılık testi mi? Ya abi hayvanlar çok önemli. Biliyorsun bak daha yeni geçen gün atlara fısıldayan adam konumuzdu. Şimdi bir hayvan götürmemiz konusunda ne çok ne olarak sırar. Götürüyoruz? Evet. Totem olarak mı götürüyoruz? Hayır yani hayır. Kabile reisi bize bir hayvan veriyor. Çok memnun kalıyor bizden. Efendim diyorsun, hangi hizmetimizden memnun kalıyor? Ziyaretimizden. Biz ona incik boncuk götürüyoruz ve ateş suyu veriyoruz. O da bize bir hayvan verecek. Tamam. Seç bunlardan diyor. Tabii Afrika'da bulabileceğimiz hayvanlar belli. Maymun, aslan, yılan, cülafalar. Hangisini istersin? Maymun, aslan, yılan, cülafa. Cülafa. Çünkü belki yiyebilir. Zürafayı mı istiyorsun? Tabii ki canım. Yani başka hangi hayvan ben yiyebilir? Küçük tatlı bir aslan yavrusuna edinmeyi. Aslan yiyemezsin, kıyamazsın. Yok ben onu yemeyeceğim zaten. Ben onu büyüteceğim. Afrika'da ne yiyeceğim ne içeceğim belli değil. Ben büyüteceğim. Tunalı'da aslanımla dolaşacağım. Koçum ben aslanım benim diye. Soruyorum. Çok kötü bir şey yaptın. Çok ayıp bir ve şey. Ve cezalandırılacaksın bu konuyla ilgili olarak. Tamam mı? Tamam. Çok kötü. Hangi hayvana mı atacaklar? Ama bir hayvansın. Yani bir hayvan. Bir insan değil hayvan olacaksın. Seni cezalandıracaklar bir hayvan yapacaklar. Hangi hayvan olmayı istersin? Köpek, kedi, at, yılan. Kedi. Kedi mi? Peki sen kedi ol. Ama sen... çok kötü bir şey yaptın ya cezalandırman gerekiyor. Ben sana at yazmak istiyorum. At olursan beni çok fena cezalandırırlar. Ben... Bak köpeği de cezalandırırlar. Hı. Ya yılan olacaksın burada ya kedi. Evet o zaman ben yılan olayım madem öyle ya. Kurtarırız hiç olmazsa. Soruyorum. Evet. Bir tane hayvanı tamamen yok etme şansın var. Elinde sihirli bir değnek var. Bir yarışmaya katıldın güzellik yarışmasına. Ve eline sihirli bir zopa verdiler. Bu zopayla bir hayvanı yok edeceksin. Hayvanı dünyada. Kurutacaksın. Hangi hayvanı ama yok edersin? Yapamam bunu yapamam. Çünkü ekolojik dengeyi bozmaktan korkuyorum. Ama hayvanlara bak bak. Aslan, yılan, timsah, köpek balığı. Ekolojik denge de bozulmayacak. Söz veriyorlar. Onun garanti, bir garanti kağıdı imzalıyorsun. Ne aslan? Aslan, yılan, timsah, köpek balığı. Aslan, yılan, timsah, köpek. Aslan. Aslan. Terbiyesiz. Benim aldığım aslan hari. Benim bana adilik yapıyorsun Ege. Ya bugüne kadar bir... Tamam aslan çok görkemli hayvan. Ormanın kralı. Çok sembolik değeri olan bir hayvan ama... Bir kişiye de bir faydası var mı yani? Olmaz bugüne olur mu kadar ya? Aslanların çok yardımını gördüm diyen var mı? Yer adamı ya aslan. Ya adamı falan yemez ya. Onlar nasıl yemez ya? Katır kutur yer ya. Ben görüyorum kimi zaman belgesellerde seyrediyorum. Ot yiyor hayvanlar ya. Ya onu ara ara salata gibi düşün. Ana yemek gene sensin. Peki abi. Gerçi soruyorum. Köpek balığı da insanı yiyor. Tabii. Timsah da yer ona bakacak olursan. Daha Florida'da geç. Başka hangi hayvan var? Yılan. Yılan da yer. Yılan da yer. Arakonda'yı hatırlarsan adamı nasıl yedi, bir de istifra ediyor sonra, beğenmiyor. Neyi yesek? Yani neyi ortadan kaldırdı? Vallahi yılan o istifra hareketi beni sinirlendiriyor. Hayır, ben köpek balığını ortadan kaldıramıyorum çünkü çok asil, yenir. O çok asil hayvan ve güzel de olur onun, evet, ızgarası. Timsah da yeniyor. Hem çanta, ayakkabı falan, onları düşün. Yılan desen aslanın ki, hakikaten faydası. Aslanın var. Hakikaten evet, ben de aslan. Kükrer mükrer. Ses çıkarır. Atlar üstüne. Isırır. Soruyorum, hazır mısın? Evet. Şakır şakır Türkçe konuşan bir hayvana rastladım. Aşk testi diye bizi bir havaya soktun sırf tarım ve hayvancılık testi. Ya dur abicim ya. Evet. O hayvan, şakır şakır Türkçe konuşan hayvan ne olsun? Bak dikkat edersen hayvanları saymadım, daha sayıyorum. Şakır şakır konuşan bir hayvan. Türkçe konuşuyor. Efendim, evet, nasıl? Ve İstanbul Türkçesiyle konuşuyor. Havza abi. Levanta. Levantalar diyor. Börek yer misiniz falan? Evet. Koyun mu? At mı? Tavşan mı? Kuş mu? Kuş. Kuş. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Direkt çünkü yani muhabbetinden koyunun muhabbeti. Gene otladık. Bir baktım bir çıngır çıngır gene bir ses. Sağa bir baktım. Ara öbür. Bizim arkadaşlara kesiyorlar. Onu bir, zaten benim moral maaş sıfıra düştü. Sıfır yani, bu kadar sıkıcı bir sohbeti olabilecek hayvan düşün. Ondan sonra, at desen erotik tamam, erotik şeyler anlatacak bize. Efendim orada da bir genç makine mühendisiymiş. Onunla tanıştık. Hoş da bir beyefendiydi diye. Veya şey yapacak yani. Hadi bakalım hangimizinki diye. Öyle bir şey olacak. Soruyorum. Öbür hayvan neydi? Öbür hayvan tavşan. Tavşanın zaten anısı ne olabilir? Havuç geldi, havucu yedim. Kabak geldi, kabağı yedim. Ama kuş öyle mi? Bir geçen uçtum, hop Brezilya. Bir baktım üstsüzler. Allah, hemen alçak dalış. Böyle bir şeyler anlat. Bir saat dinlersin kuşu. Tabii canım, Ankara'da olsa da Gençlik Parkı'na gittim. Norveçli kızlar aşağıda. Haydi. Hop alçak uçuş. Alçak uçuş. İki sport yaptım. Bir tanesi zaten hastası oldu. Şimdi soruyorum, hazır mısın? Evet. Issız bir ada. Tamam. Ve size arkadaşlık edecek bir hayvan var. Sadece bir hayvan. Tamam. Hangi hayvanın sana arkadaşlık etmesini istersin? Domuz mu? İnek mi? İnek. Kuş mu? Yoksa insan mı? İnsan mı? Burada hayvan kategorisine aldım, dikkat edersin. İnek. İnek mi? Çünkü insanı yiyemezsin, kıyamazsın. Arkadaşlık edecek ya, insan arkadaşını yer mi? Ne yiyeceğiz sonra? Adada mı? He. Ben arkadaşlık mesela, arkadaşlık nereye kadar? Olur mu canım, ben Survivor'a başvururken hep bunları planladım. Ne yiyeceksin peki? Ben insan etine alışmaya çalışıyorum şimdiden. O yüzden ben insan diyorum. Ben inek. İnek mi diyorsun? Bir gün sütünü içersin. Bir gün mesela onu güzel pansumanlarsın. Butunu kesersin ama hayvan üç bacakla idare eder. Tabii canım. Aferin. Helal olsun. Soruyorum. Tüm hayvanları evcilleştirmek gibi süper bir yeteneğiniz var. Yani X-Men'deki gibi düşün. İçim dışım hayvanat oldu ya. Evet. Şimdi ve hangisini ev hayvanı, yani bugüne kadar hiçbir, yani vahşi hayvanlardan düşün, birini ev hayvanı yapabileceksin. Yani hepsi uysal. Tamam. Soruyorum. Beyaz kaplan mı? Kutup ayısı mı? Leopar mı? Dinozor mu? Dinozor biraz fason bir şey. Beyaz kaplan. Beyaz kaplan. Değil mi? Ne kadar hoş. Işıl çok ışıl. Şık bir, bir de onu güzel fosforlu boyayacaksın. Eve girdin mesela karanlıkta. Çünkü sadece gözleri kont görünce kont diyeceksin, korkun. Hemen gelecek. Kont diyeceksin, ışık saçacak. Bir de onu böyle mesela güzel yatırırsın onu. Ha. Üstüne yatarsın. Kışın mesela. Kışın. Of, sıcacık. Süper olur. Veya mesela şömine varmış. Şöminenin önüne yatırmışsın. Sen de yanına yatmışsın. Birer kadeh koymuşsunuz şarap. Bir aslan içiyor. Bir beyaz yapar içiyor. Bir sen içiyorsun. Koca şişe içmişsiniz. Anlamamışsınız. Ege beyaz kaplan yaptı. Evet. Ben de o zaman dinozor diyeyim ya. Bir değişiklik. Dinozor da kokuyor. Soğuk ağzı hayvan. Kokuyor. Soğuk hayvan. Hmm. Soğuk. O zaman ben de kutup ayısı diyeyim ya. Tamam, o da güzel. O da beyaz. Beyaz çünkü saflığın sembolü. Otobüs bizde. Rakı masası. Tamam, ben de yazdım. Bir de buz getirir otobüs. Tabii canım. Buz bitti ya dersin kont. Hemen gider getir. Soruyorum. Bir de güreşilir bak ayıyla. Tabii canım. Mesela sıkıldın evde. 5 dakikalığına bir hayvan. Yani 5 dakika bilemedin. 6 dakika. 5-6 dakika bir hayvan olma şansı veriyorlar sana. Evet. Piyasalarda. Kuş olurum. Güvercin diyorum o zaman sana. Tamam. Ben de bir hayvan olsam 5 dakikalığındaysa. Hadi ya, aslan, kedi, at. At diyesin var ama. Yani 5 dakikadan. Gerçi 5 dakikadan. 5 dakika 5 dakika olmaz. Bak makine ben. Daha ne kadar olsun. O zaman. At olabilir bak. At güzel. Aslan ama aslan. Ama kedi ne yapacaksın? Onda da gerçi bir avantaj var. Doğru, ben. Çünkü insanın hiç hayatı boyunca ulaşamayacağı yerlere ulaşabiliyor kedi. Mesela kendin iyisin değil, sen nereye kadar eğilebilirsin? Nereme kadar eğilebilirim? Şurama kadar göğüs. Göğsüne, oraya da çenen gelir. Ama kedi olduğun zaman rahatlıkla neler 180 derece dönebiliyorsun. Vallahi ben o zaman aslan dedim, daha büyük olsun. Hiç olmazsa madem olduk tam olsun. Evet, testimiz burada sonuçlandı sevgili Ege. Bitti mi testim? Bitti. Ben buna göre nesiniz ne değilsiniz hepsini çıkartıyorum. Bir saniye lütfen. Sen o hesaplamaları yaparken ben biraz müzik çalayım mı? Yok. Kolay mı? Kolay kolay. Senin şıklarına göre vereceğim. Hazır mısın? Evet. Birinci sorumuz şöyleydi. Ne tip insanlar size çekici geliyordu aslında sorumuz da burada şaşırtmacalı bir soruydu. Siz dediniz ki koyun. Hı hı. Siz yumuşak başlı ve sıcak hayvanları seviyorsunuz ve yenilenebilir hayvanları evet. seviyorsunuz. Ben size geyik demiştim. Asil ve terbiyeli hayvanları sevdiğim buradan terbiyeli insanları sevdiğim ortaya çıktı. Yani ben zamanında ne kadar bak doğru. Ben asaletin ve şeyin hastasıydım biliyorsun. Aristokrasinin. Doğru, hep düşesler, kontestler hayatımızda. İkinci sorumuz şuydu. Size kur yapılırken nasıl bir yaklaşımla karşı koyamazsınız? Ben zürafa demiştim. Siz zürafa demiştiniz. Zürafa demek sabırlı ve vazgeçmeyen. Siz sürekli reddediyorsunuz, kaçıyorsunuz. Fakat o sabırla, inatla ısrar ediyor. Bu senin hoşuna gidiyor. Kaçan kovalanır. Kovalanmak istiyorsun anladığım kadarıyla. Millet meşalelerle beni kovalasın istiyorum. Eski bir değirmene doğru. Ben size aslan demiştim. Samimi ve açık sözlü bir şekilde bana geldikleri zaman benim kapım sonuna kadar açık. Bu kadar belli. Üçüncü sorumuz da biliyorsunuz şöyleydi. Sevgiliniz üzerine nasıl bir intiba bırakmak istersiniz? Kedi. Siz ne demiştiniz Ege Bey, hatırladınız mı? Kedi demiştiniz. Şık ve zarif. Şık ve zarif. Ay, Ege çok şık ve zarifti demişsin neyse. Sense yılan demiştim hatırlarsan. Esnek. Sevgilimin üstünde esnek ve kemiksiz bir yapı ortaya koymak isterim. Sonraki sorumuz şuydu. Sevgilinizin hangi yönü sizi en çok deli eder? Yani deli eder derken olumsuz anlamda kullanıyorum. Yani ayrılma sebebi bile olabilir. Evet, ama ben aslan demişim. Sen bana kükremesi. Bir kızın bana kükremesinden rahatsız olurum. Valla ben de aslan demiştim. Bana sert davranması, diktatör gibi davranması beni deli eder ve ayrılma sebebidir. Aynı şey senin için de geçerli. Ortak bir noktada buluşmamız ne kadar hoş değil mi? Evet. Peki. Sorumuz şuydu. Sevgilinizle nasıl bir ilişki kurmak istersiniz? Siz ne demiştiniz hatırladın kuş. Mı? Kuş. Şakır şakır. Ben de kuş demiştim hatırlarsanız. Kuş. Sadece bugünü değil, yarını da düşünen, beraber uzun ömürlü bir ilişkiden bahsediyoruz. Çünkü kuşlar biliyorsunuz mesela uzun ömürlü olur. Mesela karga. Kumru. Kumru mesela. O da lezzetli olur eti. Ondan sonraki sorumuz neydi? Zina yapar mısınız? İnek demişim ben. Zina yapar mısınız? Siz inek demişsiniz. Benim cevabıma göre. Sen ne demiştin? Hangi hayvan demiştin? Ben de bir dakika karıştım. Ben de insan demiştim. Siz inek demiştiniz. Toleranslı davranırsınız ama yapmamak için de çok uğraşırsınız. Ama yapabilirsiniz de. Her zaman bir açık aralık, kapı aralık sizde Ege Bey. Toleranslı davranmak ne demek? Yani olur da yani duruma göre kollarsınız. Ben insan demiştim hatırlarsanız. Evet. İnsan seçtim. Toplum ve ahlak çok da umurumdaydı. ya ben çok hakikaten çok namus timsali çıktım. Evlilik sonrası kötü bile yani evlilik sonrası bile kötü bir şey yapmam yani. Onca yıl evli kalmama rağmen biliyorsun 8 yıllık bir evliliğim var. Doğru. Çocuğum beni bekliyor. 7. sorumuz şuydu. Evlilik hakkındaki düşünceleriniz ki bu sizin gerçekten çok önemli bir ben şey. Ben beyaz kaplan demiştim. Siz beyaz kaplan dediniz. Beyaz sizin için çok değerli. Bir kere evlenirsiniz hem evliliğinize hem de eşinize çok önem göstereceksiniz demiştim. Beyaz kaplan gibi. Evet. Ne demekse artık o evet. Ben sen de kutup ayısı demiştin. Ben evlilikten korkuyorum abi. Özgürlüğümü kısıtlayacağından endişe ediyorum. O ayı gibi görürsen evliliğin korkarsın tabii. Ama bir beyaz kaplan öyle mi? Öyle ya. Ve son sorumuz da şuydu. Şu anda aşk hakkında ne düşünüyorsunuz? Güvercin demişim ben. Siz güvercin dediniz. Güvercin sizce aşk iki taraf içinde bir taahhüt. Yani zapturapt altına alınması gerekli bir imza. Bense aslan diyerek şu cevabı verdim. Her zaman aşka hazırım. Onun için her şeyi yapabilirim. Ama kolay kolay da aşık olmuyoruz. Diyoruz. Vay be, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Testimize katılan tüm dinleyicilerimiz kendileri hakkında bir fikir sahibi olamamış olsalar bile en azından bizi tanımış oldular. Evet tabii değil mi? Ama ve hangi hayvan yenir hangisi yenmez bu konuda da fikir sahibi oldular ki bence en önemli olan da buydu. Vay be, sizi o zaman stüdyona alkışlarla uğurlamak çok istiyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.